शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण का 16 मंत्र आज विचार करेंगे। पंचदश मंत्र में यह विचार हो गया, गार्ग्य जिसको आत्मत्वेन मानता था वो सब प्राण का ही रूप है, वो सब अनात्मा है, इसलिए अजात शत्रु गार्ग्य अभिप्रेत से भिन्न को आत्मा कहने का अभिप्राय से अभी इसका ज्ञान कराने के लिए सुप्त पुरुष के पास ले जाते हैं। ले करके वो सुप्त पुरुष को जब जगाने के लिए नाम से बुलाए वो उठा नहीं, बाद में हाथ में उसको हिला हिला करके उठाए। अभी अजात शत्रु यहाँ ज्ञापन करवाना चाहते हैं कि वह इस जीव का जो वास्तव कर्ता भोक्ता, ये शरीर का जो वास्तव कर्ता भोक्ता जीव, ये वस्तुतः चिद्रूप ही है, ये बोधन कराना यहाँ तात्पर्य है। गार्ग्य जिसको आत्मा कहता है वो सब नहीं है, वो तो प्राण का ही वो सब रूप है, वो सृष्ट पदार्थ है। मंत्र स होवाचा जात शत्रुर्यत्रैष एतत् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदा अभूत् कुत एतद् आगादिति तद्हु न मैने गार्ग्यः। स ह उवाच अजातशत्रु, अजातशत्रु ने कहा व्यक्ति को जगाने के बाद, यत्र एष विज्ञानमयः पुरुषः एतत् सुप्तो अभूत्। यत्र यत्र अर्थात यस्मिन् काले यदा, एषः एषः का अर्थ विज्ञानमयः पुरुषः जीव जिसको कहते हैं, विज्ञानमय पुरुषः जीव। एतद् सुप्तो अभूत्, एतद् सुप्त ये क्रिया विशेषण है, अर्थात एतद् यथा स्यात् तथा सुप्त, एतद् सुप्त यथा स्यात् तथा, जैसे होने से उसको सुसुप्ति हो जाएगी ऐसे। अभूत सुप्तो अभूत सुप्त सुसुप्ति अवस्था में था, यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष को एष तदा अभूत और कुत एतद् आगात, ये दो प्रश्न करते हैं। जिस काल में यह पुरुष सोया हुआ था तदा को एष अभूत, उस समय में ये कहाँ था, जिस समय में सोया था उस समय में ये कहाँ था, और कुत एतद् आगात कहाँ से ये आया, कहाँ सोया था और कहाँ से ये आया। दो नंबर टिप्पणी, को एष तदा अभूत अर्थात कहाँ वो सोया था, किस जगह पर। दो नंबर टिप्पणी कहते हैं कस्मिन, कस्मिन का अर्थ स्वाभाव्य, स्वभाव में उस समय में था, स्वभाव अर्थात स्वरूप। कुत एतद् आगात, तीन नंबर टिप्पणी दिए अर्थात कीदृक् विधात् स्वरूपात् प्रच्युतः सन्, किस स्वरूप का क्या प्रकार है जिससे प्रच्युत होने से ये बाहर आ गया, अर्थात स्वरूप विच्युति जो हुई तो यह स्वरूप किस प्रकार की है, ये प्रश्न करते हैं। अर्थात किस स्वरूप में था और किस स्वरूप में वो प्रच्युत हुआ। कुत एतद् आगात इति तद् हु तद् उ ह न गार्ग्यः मैने, मैंने नहीं जानता था, मैंने मैनाते मैनी रे, आत्मनिपद धातु है मन क्या ने। तो विज्ञानमय कहने अर्थात विज्ञान प्राचुर्य कह करके अर्थात बुद्धि उपाधिक, मतलब हाँ अर्थात तो बुद्धि को यह नहीं लेना है, बुद्धि उपाधि का। जब हम जीव को विज्ञानमय शब्द व्यवहार कर दिया जाता है तो वहाँ विज्ञानमय अर्थात विज्ञान प्राचुर्य, विज्ञान प्राय, ये आगे इसका और विचार आएगा सब। विज्ञान प्राय, हाँ विज्ञानमय, यहाँ देना शब्द विज्ञानमय, इसी का आगे विचार देंगे वो। ऐसा विज्ञानमय टीका में वृत्तम अनुद्य अनंतर ग्रंथम अवतार्य व्याचष्टे, अतीत का बात कह करके आगे जो ये अर्थात मंत्र आ रहा है उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। स एवं अजात शत्रुर व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व प्रतिपाद्य गार्ग्यं उवाच। अजात शत्रु व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, व्यतिरिक्त अर्थात गार्ग्य अभिप्रेत से व्यतिरिक्त यह आत्मा कह करके अस्तित्व को, ऐसा आत्मा है जो कि गार्ग्य अभिप्रेत आत्मा से भिन्न है। प्रतिपाद्य अभी गार्ग्यम उवाच, गार्ग्य को कहते हैं। यत्र मंत्र में यत्र, यत्र अर्थात यस्मिन काले, आगे एष, एष अर्थात विज्ञानमय पुरुष, एतत् स्वप्नम अर्थात सुप्तो अभूत, एतत् स्वप्नम, एतत् सुप्तो अभूत, एतत् का अर्थ स्वप्नम, सुप्तो अभूत पाणिपेश प्रतिबोधात प्राक, प्राक पाणिपेश प्रतिबोधात, हाथ से हिला करके उसको जगाया, ये जगाने से पहले यह व्यक्ति जिस प्रकार की उसका अवस्था था इसको कहा जाएगा कि एतत् सुप्त, एतत् अर्थात एतत् स्वप्नम यथा स्यात् तथा सुप्त, अर्थात सुसुप्ति जैसे हो ऐसा सोया था। टीका में एतत् स्वप्नम यथा भवति तथा सुप्त, अर्थात जैसा सोने से सुसुप्ति हो जाएगी ऐसा सोया था। यत्र इति उक्तम कालम विचनष्टि, जिस काल में, किस काल में कहा गया, प्राक पाणिपेश प्रतिबोधात, हाथ से हिला करके जगाने से पहले। तदा को अभूत इति संबंधः, अर्थात यत्र एष सुप्तो अभूत तदा को एष अभूत, सुसुप्ति अवस्था में कहाँ था, इसके साथ अन्वय होगा। यहाँ कुछ लोग विज्ञानमय जो कह दिया, विज्ञानमय हो पुरुष, ये विज्ञानमय को लेकर के कुछ लोग कहते हैं विज्ञानमय इत्यत्र विज्ञानम परम ब्रह्म तद विकारो जीव, होने से विकारार्थे मय इति केचिन तान निराकरोति। तो विज्ञानमय शब्द जहाँ वेदांत में व्यवहार होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ परम ब्रह्म और ब्रह्म का विकार हो गया जीव, तो जीव को विज्ञानमय कह देते तो तद विकार, इसलिए विज्ञानमय में मयट ये विकार अर्थ में व्यवहार हो जाएगा। तेन विकारार्थे मयट इति केचित तान निराकरोति। भाष्य में विज्ञानम विज्ञायते अनेन इति अंतःकरणं बुद्धिर उच्यते तन्मयस् तत्प्रायो विज्ञानमयः, ये सिद्धांति उत्तर देता है। विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, ये हो गया अंतःकरणं बुद्धि, विज्ञान शब्द से अंतःकरण। आगे तन्मय, तन्मय अर्थात तत्प्राय, तत्प्राय यहाँ मयट प्राचुर्य अर्थ में होकर के तत्प्रधान अर्थात बुद्धि प्रधान, ये जीव बुद्धि प्रधान होता है तो चेतन किंतु बुद्धि प्रधान हो गया, अर्थात बुद्धि में जैसे जैसे है यह तत्त्व आकर अपने आप को मानता है, ध्यायति इव लेलायति इव जैसा कह दिया गया, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा जाता है। पांच नंबर टिप्पणी तत्प्रचुरस, तत्प्रचुरस तत् तत् प्रथ प्रधान हो गया ना, यहाँ कैसे पुराना पुस्तक में क्या है तत्प्रधान ना तत्त प्रधान, पढ़िए ठीक से। अच्छा तत् प्रधान ठीक है, हाँ जी हाँ तत्प्रचुरस तत्प्रधान इति यावत, यहाँ प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ। अर्थात बुद्धिमय, बुद्धिमय अर्थात बुद्धि में जैसे जैसे आकार होता है यह साक्षी भी उसमें तादात्म्य करके तद तद आकार हो जाता है, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा जाता है। किंतु है तो वो चिद्ध, अभी बुद्धि के साथ तादात्म्य करके बुद्धि आकार को अपने में अध्यास करता है। टीका में अंतःकरण प्रायत्वम आत्मनो न प्रकल्प्यते तस्य असंगस्य तेन असंबंधात इति आक्षिपति। अभी पूर्व पक्ष कहता है ये बात, अंतःकरणस्य तु अंतःकरण प्रायत्वम, आपने कह दिए यह जो विज्ञानमय होगा तो इसमें वास्तविक है तो चैतन्य किंतु विज्ञानमय अर्थात विज्ञान प्राय हो गया। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अंतःकरण प्रायत्वम आत्मनः न प्रकल्प्यते, सिद्धांति का मत है कि विज्ञानमय आत्मा ही है किंतु विज्ञान प्राचुर्य अर्थात विज्ञान जैसा व्यवहार करता है वो। पूर्व पक्ष कहता है कि अंतःकरण प्राय आत्मा तो हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, तस्य असंगस्य, आत्मा असंग है इसलिए विज्ञानमय कैसे हो जाएगा। तेन असंबंधात तेन अर्थात बुद्धिया, न नव टिप्पणी तेन अंतःकरण, आठ नव टिप्पणी दिया आत्मनो न प्रकल्प्यते विकारत्ववद इति द्रष्टव्यम्। अंतःकरण प्रायत्वम आत्मनो न प्रकल्प्यते, अंतःकरण के जैसा आत्मा नहीं हो पाएगा। अंतःकरण कैसा होता है, विकारत्व, तो यहाँ विकारवद इति होने से अच्छा विकारत्ववद ठीक है, मतलब आत्मा में मतलब अंतःकरण में जैसे विकारत्व रहता है आत्मा में इसी प्रकार की विकारत्व ये नहीं रह पाएगा, विकारत्ववत ये पूर्व पक्ष कहने से मतलब पूर्व पक्ष भी आक्षेप करता है क्योंकि आत्मा चिद्रूप असंग होने से बुद्धि प्राय नहीं हो पाएगा। अब कैसे विज्ञानमय से विज्ञान प्राय कहते हैं, अर्थात प्राय शब्द का क्रिया क्या अर्थ है। भाष्य में किं पुनस्तत् प्रायत्वम, ये जो चैतन्य का बुद्धि प्रायत्वम हो जाना ये क्या चीज है। किं पुनर आगे हैं तस्मिन् नु छः नंबर टिप्पणी, तस्मिन् छः नंबर अंतःकरणे बुद्धौ, तो अंतःकरण में बुद्धि में उपलब्ध्यत्वम तेन च उपलब्ध्यत्वम तेन च उपलब्ध्यत्वम उपलब्धित्वम च। सिद्धांते उत्तर देता है किं पुनस्तत् प्रायत्वम कहने से तस्मिन्नु आगे इति परिहरति हैं किं पुनर। पहले टीका में देखेंगे असंगस्य अपि आविद्यम बुद्धियादि संबंधम उपेत्य परिहरति। सिद्धांत पूर्व पक्ष शंका कर दिया कि यह असंग आत्मा ये बुद्धि प्राय ये कैसे होगा, सिद्धांत ये भी कह रहा है तो असंग होने पर भी असंगस्य अपि असंग होने पर भी आविद्यम, आविद्यम अर्थात अविद्यया भव इति आविद्यम, आविद्यम बुद्धियादि संबंधम उपेत्य, अविद्या से बुद्धियादि के साथ संबंध हो जाएगा, बुद्धियादि संबंधम उपेत्य परिहरति, परिहरति सिद्धांति, सिद्धांति भी परिहार करेगा। हम वास्तविक आत्मा है तो असंग, किंतु जब तक अविद्या है वो बुद्धियादि के साथ तादात्म्य कर जाता है चिदाभास के माध्यम से। भाष्य में इसको कहा तस्मिन् नु, तस्मिन् नु नु अर्थात वितर्क अर्थ में तस्मिन्, तस्मिन् अर्थात बुद्धौ टिप्पणी में कह दिया तस्मिन् छः नंबर टिप्पणी अंतःकरणे बुद्धौ, बुद्धौ उपलब्ध्यत्वम बुद्धि में उपलब्ध होना, बुद्धौ उपलब्ध्यत्वम बुद्धि में ये उपलब्ध होना, बुद्धि में उपलब्ध होना अर्थात चिदाभास हो जाना, और तेन च उपलब्ध्यत्वम तेन अर्थात वो अंतःकरण के द्वारा ये उपलब्ध होगा। बुद्धि में यह उपलब्ध हुआ चिदाभास होकर के, और अभी वो बुद्धि के द्वारा ये उपलब्ध होगा क्योंकि चिदाभास जो दर्पण में दिखेगा तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखने से कहते हैं देखो अभी मुख दिख गया, तो इसी प्रकार की तेन, तेन अर्थात उस अंतःकरण के द्वारा ये उपलब्ध बन जाएगा। प्रतिबिंबित हुआ, प्रतिबिंबित होकर के उपलब्ध हो गया, दृश्य को दृश्य जैसा हो गया। और कहते हैं उपलब्धित्वम च, तो अभी दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होकर के मुख उपलब्ध बन गया, और उपलब्धा कौन है? मुख ही है। तो कहते हैं कि उपलब्धित्वम च, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में साक्षी ही प्रतिबिंबित है और वहाँ उपलब्धा साक्षी है, तो वही अर्थात स्वयं अपने आप को देख रहा है। उपलब्धित्वम च, टीका में तत् साक्षित्वाच्च तत्प्रायत्वम इति आह। तत् साक्षित्वात् तत् तत् अर्थात तस्य तस्य छः नंबर टिप्पणी, बुद्धियादि बुद्धियादि साक्षी होने से बुद्धियादि प्राय हो गया, बुद्धियादि प्रायत्वम, इसको भाष्य में कह दिया उपलब्धित्वम च। उपलब्धित्वम अर्थात साक्षित्वम। टीका में नियामका भावम संकित्वा परिहरति, पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए कि यह जो मयट प्रत्यय हुआ ये प्राचुर्य अर्थ में हुआ, सात नंबर टिप्पणी दे दिए। मयट प्रायार्थकत्व, प्राय अर्थ प्राचुर्य, मयट को आप प्राचुर्य अर्थ में क्यों ले लिए? हम उसको विकार अर्थ कह रहा था, पूर्व पक्ष कह रहे हैं नियामक अभावम, मयट विकार में होगा अथवा प्राचुर्य में होगा। विकार में मयट करने वाला सूत्र मयड वैतयोर भाषाया मवक्षा छादनयो, और प्राचुर्य अर्थ में तत् तत् प्रकृत वचने मयट, और एक भी मयट है वो हेतु मनुष्यभ्यो अन्यतरस्याम रूप्य, तो हेतु और मनुष्य इसे रूप्य प्रत्यय हो जाता है हेतु अर्थ में। और मयट च देवदत्तमय कह देते हैं, अर्थात देवदत्तात आगत देवदत्तमय, ये हो जाएगा। मयट प्रत्यय तीन अर्थ में होता है। अभी पूर्व पक्ष शंका करता है नियामक नहीं है, आप कैसे उसको प्राचुर्य अर्थ में ले लिए? भाष्य में कथम पुनर्मयटो अनेकार्थत्व प्रायार्थता एव अवगम्यते। मयटो अनेकार्थत्व, मयट अनेकार्थ है होने पर उसका अर्थ प्रायार्थ ही लेना है, ऐसा कैसे अवगम्यते? आप कैसे निश्चय कर लिए? सब अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो, टीका में एकस्मिन् एव वाक्य। अच्छा पहले वाक्य देखना होगा, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में सवायम दे दिया, चार चार पाँच बृहदारण्यक का द्वितीय खंड में आएगा। सव अयम आत्मा, वही ब्रह्म, वही विज्ञानमयो मनोमयो, इस प्रकार की वहाँ कहा गया। इति एवं आदो, ये सब में प्रायार्थ एव, प्रायार्थे सप्तमी अंत है, प्रायार्थे एव प्रयोग दर्शनात्, वहाँ मयट शब्द प्राय अर्थ में ही व्यवहार किया गया है। इसके लिए टीका में कहते हैं उस वाक्य में है पृथ्वीमय अमय तेजोमय, ये सब कहा गया। तो एकस्मिन् एव वाक्ये पृथ्वीमय इत्यादो प्रायार्थत्व उपलम्भात, वही एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य ये जो आठ नंबर टिप्पणी दे दिए, एकस्मिन् इति विज्ञानमय इति उक्त्वा पृथ्वीयादिमय उक्तितः, तो वहाँ विज्ञानमय ये पृथ्वीमय अमय तेजोमय ये सब कहा गया। आगे टीका में एकस्मिन् एव वाक्ये, वाक्य अर्थात सवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयो, ये जो कहा गया इसी वाक्य में पृथ्वीमय इत्यादो प्रायार्थत्व उपलम्भात, प्राय अर्थात प्रधान, तो पृथ्वी प्रधान हो गया अर्थात पृथ्वी उपाधिक हो गया, ये तात्पर्य है। उपलम्भात विज्ञानमय इत्यत्रापि तदर्थत्वमेव मयटो निश्चितम्, विज्ञानमय यहाँ भी मयट का अर्थ प्राचुर्य अर्थ में ही होगा, क्योंकि पृथ्वी इत्यादि यहाँ सब विकार अर्थ में नहीं है, तो ये सब तदुपाधिक होता है चैतन्य। मयटो निश्चितम इति उक्तम, इदानीं जीवस्य परमात्मरूप विज्ञान विकारत्वस्य श्रुति स्मृति और अप्रसिद्धत्वाच्च, दूसरा हेतु देते हैं। जीव परमात्म रूप विज्ञान का विकार है, जीवस्य परमात्म रूप विज्ञान विकारत्व, अर्थात जीव परमात्म रूप जो विज्ञान, उस विज्ञान का विकार है। यह श्रुति स्मृति और अप्रसिद्धत्वात्, यह श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है। अप्रसिद्धत्वाच प्रायार्थत्वम एव, अर्थात मयट यहाँ प्रायार्थ में ही है, विकारार्थक नहीं है। भाष्य में प्रायार्थे एव प्रयोग दर्शनात् पर विज्ञान विकारत्वस्य अप्रसिद्धत्वात्, पर परमात्मा विज्ञान कर्मधारय है, पर जो विज्ञान उसका विकार यह जीव हो जाएगा। विज्ञानमय में मयट विकार अर्थ में लेकर के यह जीव पर विज्ञान का विकार ये अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्धत्वात्, इसलिए यह एस विज्ञानमय इति च प्रसिद्धवत अनुवादात्। यहाँ जो मंत्र में कहा गया तो यत्र यत्र एतत् सुप्तो अभूत यह एस विज्ञानमय, यह एस विज्ञानमय कहने से यह कहते हैं तो प्रसिद्ध का अनुवाद करेंगे जो वो आए थे कहना, अर्थात प्रसिद्ध का ही अनुवाद ही होता है। तो इसी प्रकार के यहाँ कह दिया गया यो अयम विज्ञानमय प्रयोग दर्शन पर विज्ञान सिद्ध अप्रसिद्धत्वात् एष विज्ञानमय इति च प्रसिद्धवत अनुवादात्, अर्थात विज्ञानमय प्रसिद्ध अर्थ को होना पड़ेगा क्योंकि य एष इस प्रकार की अनुवाद कर दिया गया। टीका में अप्रसिद्धमपि विज्ञान विकारत्वं श्रुतिवशात् इष्यताम इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है विज्ञान का विकार है यह विज्ञानमय, ये श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। अप्रसिद्धमपि विज्ञान विकारत्वं विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय विज्ञान का विकार है ऐसे अप्रसिद्ध है, होने पर भी श्रुति वशाद इष्यताम, श्रुति यहाँ कहती है यह ऐसा विज्ञानमय, यह वाक्य से स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ विज्ञानमय अर्थात विज्ञान का विकार, तो सिद्धांती उत्तर देता है। भाष्य में यह ऐस विज्ञानमय इति च प्रसिद्धवत अनुवादात, यहाँ प्रसिद्ध अनुवाद प्रसिद्ध का अनुवाद किया जाता है। पूर्व पक्ष क्या कहता है ये विधिवाक्य है, इसी से ही मान लीजिए कि विज्ञान का विकार है। सिद्धांत कहता है विधिवाक्य नहीं, ये तो अनुवाद वाक्य, क्यों कहते हैं यह ऐसा पूर्व में कहा गया। टीका में यह ऐसा विज्ञानमय इत्यत्र विज्ञानमयस्य ऐस इति प्रसिद्धवत अनुवादात, जो यह ऐसा विज्ञानमय है इसका अर्थ हो गया विज्ञानमयस्य ऐस इति प्रसिद्धवत, ये प्रसिद्ध का अनुवाद जैसा कहा गया क्योंकि यह ऐसा। ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया प्रसिद्धस्य अनुवादो अयम न तु अपूर्वम, पूर्व पक्ष कहता था कि इसी वाक्य से हम विकार अर्थ में मयट का विधान मान लेंगे, सिद्धांत कहता है कि ये कोई अपूर्व वाक्य नहीं है, ये तो अनुवाद वाक्य है क्योंकि यह ऐसा कहा गया। टीका में प्रसिद्धवत अनुवादात अप्रसिद्ध विज्ञान विकारत्वम सर्वनाम श्रुति विरुद्धम इत्यर्थः, अप्रसिद्ध विज्ञान विकारत्वम विज्ञान का विकार है ये विज्ञानमय, ये अप्रसिद्ध है, तो यह सर्वनाम श्रुति विरुद्ध हो रहा है। सर्वनाम श्रुति बारह नंबर टिप्पणी दे दिया एस यह एस जो यह आए थे, तो ये सर्वनाम श्रुति ये प्रसिद्ध को कहता है, ये कोई यहाँ अपूर्व का कथन नहीं हो रहा है। जीवो ब्रह्मा वयवस तत् सदृशो वा, तो यह जो वादी लोग कहते हैं जीव ब्रह्म का अवयव क्यों कहते हैं, गीता में कहा गया अमेवांशो जीव लोग के जीव भूत कह दिया गया अंश, इसलिए कुछ लोग कहते हैं जीवो ब्रह्म का अवयव अथवा तत् सदृश, क्योंकि कहा गया अग्नि विस्फुलिंग, जैसे विस्फुलिंग अग्नि के सदृश होते हैं प्रकाशमान दाह करने वाला सामर्थ्य वाला, तत् सदृश हो वा तदर्थ हो मयट उसका अवयव हो उसका सदृश हो तदर्थो मयट इति आशंक्य आह, इस अर्थ में सदृश के लिए मयट लेंगे तत् आगत अर्थ में, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग आया तो यह जो विस्फुलिंग आया ततः अग्नि है आगत, वो विस्फुलिंग अग्नि जैसा सदृश होता है, इसलिए कहते हैं यहाँ जीवो ब्रह्म का अवयव, अवयव होने से मयट भाषाया मयट वैतयोर भाषायाम अवक्षा चादन मयट वा एतयोर एतयोर एतयोर विषय है। ये दोनों विषय में विषय वहाँ कौन कौन है, कहते हैं विकार और अवयव दोनों अर्थ में। अवयव च प्राणी प्राणी शोधि प्राणी शोधि अंगानम न अवयव च अवयव च प्राणी औषधि। अच्छा प्रथम हो गया कि मयट करने वाला प्रथम हो गया विकारे विकार अर्थ में तस्य विकार तस्य विकार करके आगे अवय पहले आ गया मयट वैतयोर भाषाएं अवक्षा साधने हो आगे प्राणी और न एतयो तो बाद में आएगा। क्या सूत्र हुआ वो यहाँ तो अष्टाध्यायी क्रम कुछ अलग है। लोगों में दिया पहले तस्य विकार आगे अवयव अर्थ में भी होता है, मतलब ये जो तस्य विकार अधिकार में अवयव अर्थ में भी प्रत्यय होते हैं। अवयव से तो प्राणी प्राणी औषधि और कुछ एक शब्द है प्राणी औषधि अभक्ष्यानाम भाषा अभक्ष्या साधन न होता आगे है। ये देखिए तो अवयव च प्राणी औषधि ऐसा कुछ सूत्र है प्राणी औषधि वृक्षेभ्य। अच्छा प्राणी औषधि वृक्षेभ्य हाँ तो प्राणी औषधि ये हो गया अवयव अर्थ में और ऊपर में है विकार अर्थ में। प्रथम सूत्र हो गया तस्य विकार हाँ वो सूत्र क्या है तस्य विकार तस्य विकार आगे हो गया अवयव च प्राणी औषधि वृक्षेभ्य आगे है मयट वैतरयोर भाषायाम अवक्षा चादय साधनयो आगे है फिर नित्यम वृद्धसरादिभ्य। तो यहाँ उस सूत्र का क्रम लघु में ऐसा दिया है। तो वहाँ एतयोर कहने से अवयव और विकार अर्थ में अवयव के लिए अच्छा अवयव तत् तो आगत अर्थ में वो तो वहाँ मयट हो गया विकार अवयव अर्थ में। तो विकार अर्थ का निराकरण करने से दूसरे लोग कहते हैं कि अवयव अर्थ हो क्योंकि सिद्धांत यहाँ तो विकार अर्थ निराकरण कर दिया। बाकी कुछ लोग कहते हैं ठीक है अवयव हो अथवा तत् आगत अर्थ में सदृश हो जी जहाँ से आया उस सदृश होगा तदर्थो मयट इति आशंका है। इस अर्थ में मयट ऐसे मान लीजिए अवयव अथवा सदृश अर्थ में इसका उत्तर देते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में आधा में दिया प्रसिद्ध बहुत अनुवादात सदृश अर्थात जो मयट च सूत्र है हेतु मनुष्य भ्यो अन्यतर श्याम रूप्य हो उसके आगे है मयट च लघु में वही समान प्रकरण उसका पूर्व प्रकरण में है हेतु मनुष्य भ्यो अन्यतर श्याम रूप्य हो ये शैशिक प्रकरण का सूत्र है उसका आगे है मयट च देवदत्तमयम ऐसा वहाँ कहा देवदत्ता आगत इति देवदत्तमयम। अवय भाष्य में अवयव उपमार्थयोश्च अत्र असंभवात् जैसे विकार अर्थ यहाँ संभव नहीं हुआ इसी प्रकार की अवयव उपमार्थयो हो यह भी यहाँ असंभवात् इसलिए पारिशेष्यात् प्रायार्थता एव इसलिए तत्प्रकृत वचन मयट वही यहाँ लगेगा। बाकी जो उपमा सादृश जो टीका में दिया सदृश नीचे से तृतीय पंक्ति में टीका में आरंभ में अवयवस तत् सदृश वा यही उपभाष्य में दे दिया अवयव उपमार्थयो हो उपमा सादृश सादृश्योश्च अत्र असंभवात् पारिशेष्यात प्रायार्थता एव इसलिए पारिशेष्य से प्रायार्थ तत् सदृश कहने से अर्थात तो कहीं जैसे मान लेते हैं चिदाभास ही जीव है कहते हैं चिदाभास जीव नहीं है, चैतन्य ही जीव होता है, चिदाभास के चलते बुद्धि प्राय हो गया, तो केवल चिदाभास जीव नहीं हो जाएगा। इस प्रायर्थ तत्प्रकृत वचन है मयट, प्राय अर्थात प्राचुर्य, तत्प्रकृत वचन है मयट, स्वार्थिक प्रकरण का सूत्र है ये। भाष्य में अवयव उपमार्थयोश्च अत्र असंभवात्, इसलिए विकार भी नहीं हुआ, अवयव भी नहीं हुआ, उपमा भी नहीं हुआ, इसलिए पारिशेष्यात् प्रायार्थता एव, इसलिए हम अयट तो प्राचुर्य अर्थ में ही होगा। टीका में क्यों अवयव अर्थ नहीं होगा, सदृश अर्थ नहीं होगा, ब्रह्मणो निरवयवत्व श्रुतेर तस्यैव जीवरूपेण प्रवेश श्रवणाच्च प्रकृते वाक्ये मयटो अवयवाद्यर्थ अयोगान निर्विशेषत्व असंभवाच्च पारिशेष्यात् पूर्वोक्ता प्रायार्थता एव तस्य प्रत्येतव्या इत्यर्थः। ब्रह्मणो निरवयवत्व श्रुते, ब्रह्म निरवयव है इसलिए उसका अवयव नहीं हो पाएगा। तस्यैव जीवरूपेण प्रवेश श्रवणाच, वही ब्रह्म ही जीवरूपेण प्रवेश किया है, इसलिए जीव अवयव नहीं हो गया, वही ब्रह्म ही है। इसलिए प्रकृते वाक्य जो भी तो ये एस य एस विज्ञानमय ये वाक्य में मयटो अवयवादि अर्थ अयोगात, अवयवादि आदि कहने से सादृश्य तो उपमार्थक ये नहीं होगा, नहीं होने से निर्विषयत्व असंभवात अयोगात, निर्विषयत्व असंभवात, निर्विषयत्व अर्थात यह सब अर्थ नहीं होगा, मयट का विकार अर्थ नहीं होगा, उपमा अर्थ नहीं होगा, अवयव अर्थ नहीं होगा, तब कहेंगे मयट यहाँ तो निरर्थक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वेद वाक्य है निरर्थक नहीं होगा, इसलिए कहते हैं निर्विषयत्व मयटो निर्विषयत्व असंभवात, मयट निर्विषय नहीं हो पाएगा, मयट का अर्थात कोई अर्थ होना चाहिए, स्वार्थिक ऐसा नहीं हो जाएगा, असंभवाच, इसलिए पारिशेष्यात् पूर्वोक्ता प्रायार्थता एव प्राचुर्य अर्थ में ही मयट होगा। तस्य प्रत्येतव्या अर्थात ये प्रायार्थता तस्य मयटो प्रत्येतव्या जानना चाहिए। विज्ञानमय पदार्थम उपसंहरति, इसलिए विज्ञानमय शब्द का अर्थ उपसंहार करते हैं भाष्य में। तस्मात् संकल्प विकल्पाद्यात्मकम अंतःकरणम तन्मय इति एतत्, यह जो जीव क्या हो गया विज्ञानमय, संकल्प विकल्पाध्यात्मकम अंतःकरण तन्मय, तन्मय अर्थात तत्प्राचुर्य अर्थात बुद्धि में जैसा चला ये उसी प्रकार की तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी दे दिया, तो तीन नंबर विज्ञानम, तीन नंबर दिया अंतःकरणम, अंतःकरणम विज्ञानम बुद्धि, तत्प्रधान तन्मय अर्थात तत्प्रधान बुद्धि प्रधान हो गया, इसलिए बुद्धि में जैसा जैसा विचार चलता है ऐसा ऐसा वो सब करने लगता है, यह करना होगा वो करना होगा यह करना होगा, इस प्रकार के चलते रहेंगे। भाई अब छोड़ दीजिए कहे और जितना हुआ हुआ, हाँ ये पूरा नहीं करने से नहीं होगा, कहीं ये विचार किसका है, ये तो बुद्धि का है, कहते ना बुद्धि शांत रहने देता नहीं, इसलिए उसको कर ही देना पड़ेगा, तो ठीक है। पुरुषः पुरिशयनात्, आगे भाष्य में पुरुषः, पुरुष पुरिशयन यह एष विज्ञानमय पुरुष कहा गया, तो पुरुष पुरिशयनात् इसमें विद्यमान है, शरीर में विद्यमान है। आगे टीका में यत्र इत्यादि व्याख्याय वाक्य शेषम अवतार्य तात्पर्यम आह, तो यत्र एष सुप्तो अभूत एतद सुप्तो अभूत, यत्र इत्यादि व्याख्याय इसका व्याख्यान करके वाक्य शेषम अवतार्य, वाक्य शेष आगे अर्थात को एष तदा अभूत कुत एतद आगात, इस प्रकार की जो आगत कुत एतद आगात आगात आगात इनो गा लूँगी अगात आंग पूर्वक अगात हो गया था आगात। भाष्य में को एष तदा अभूत, तदा तदा अर्थात तो सुस्मृति काल में को कहाँ एष अभूत इति प्रश्न, स्वभाव विजिज्ञापयिषया तो कहाँ था, कहते हैं वही जहाँ था वही स्वभाव है। एक नंबर टिप्पणी, आत्मनः स्वाभाविक स्वरूप बोधन इच्छया, आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसका बोधन करवाने के लिए को पूछते हैं, को अर्थात कहाँ, तो जहाँ ये था वही उसका स्वभाव है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, चांदोग्य में कहा गया। टीका में स्वरूप ज्ञापनार्थम प्रश्न प्रवृत्ति रीति एतद प्रकटयति। अभी अजात शत्रु राजा गार्ग्य को स्वरूप का ज्ञापन करवाने के लिए यह प्रश्न पूछा है, इसका स्पष्ट करते हैं भाष्य में। प्राक प्रतिबोधात क्रिया कारक फल विपरीत स्वभाव आत्मा इति कार्याभावेन दिदर्शयिषितम्। प्राक प्रतिबोधात, प्रतिबोध से पहले अर्थात सुषुप्ति अवस्था में, उस समय में क्रिया कारक फल विपरीत स्वभाव आत्मा, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा क्रिया कारक फल रूप नहीं है, उसका विपरीत रूप है। ये दो नंबर टिप्पणी, कूटस्थ अद्वैत चैतन्य स्वरूप, ये क्रिया कारक फल रूप ये सब जागृत स्वप्न में आ जाएंगे, किंतु उस समय में उसे विपरीत स्वभाव आत्मा इति। टीका में अच्छा भाष्य में कार्य अभावेन दिदर्शयिषितम्, कार्य वहाँ नहीं है, कार्य नहीं अर्थात तो कर्मादि कार्य सुखादि अभावेन, यह सुषुप्ति अवस्था में कर्मादि, कर्मादि पुण्यकर्म, पुण्यकर्म का कार्य होता है सुख, सुषुप्ति अवस्था में वो पुण्य कर्म जन्य सुख वो नहीं होता है, पुण्य कर्म जन्य जो सुख होता है प्रिय मोद प्रमोदाकार वृत्ति, वो जागृत अवस्था में मन का परिणाम होकर के होता है। सुषुप्ति अवस्था में जो सुख होता है वो तो आनंदमय कोश कारण शरीर में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, इसलिए वहाँ कहते हैं कि कार्य अभावेन, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कह दिया गया कि कार्य अभावेन अर्थात कार्य जन्य जो सुख वो जन्य सुख हो गया, तो कार्य शब्द से जन्य सुख अभावेन दिदर्शयिषितम्, दिखाने का उद्देश्य से। भाष्य में टीका में कार्य अभावेन इति उक्तम व्यनक्ति, जो भाष्य में कहा कार्य अभावेन आत्मा का स्वरूप ज्ञापन करवाएंगे, कार्य अभाव क्या है भाष्य में, नहीं प्राक प्रतिबोधात कर्मादि कार्यम सुखादि किंचन गृह्यते। प्रतिबोध होने से पहले अर्थात सुषुप्ति अवस्था में कर्मादि का कार्य, कार्य अर्थात जन्य कर्म सत्कर्म पुण्य जन्य जो सुखादि किंचन सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था का सुख ये कर्मजन्य नहीं होता है। किंचन गृह्यते, पाँच नंबर टिप्पणी, स्वाभाविक स्वरूप अज्ञात स्वरूप सुख से अकार्यत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख उत्पन्न होता है उसको अज्ञात सुख कहते हैं, क्योंकि अज्ञान है उस समय में, अज्ञान में प्रतिबिंबित तो होता है तो अज्ञात सुख। आगे टीका में तस्मादितीयस्य अर्थम आह, अच्छा भाष्य में तस्मात, अच्छा भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया तस्मात, उस समय में कोई कार्य सुख नहीं होता है सुषुप्ति में, तस्मात, तस्मात का अर्थ अकर्म प्रयुक्तत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख वो कर्म प्रयुक्त नहीं है, इसलिए कहते हैं अकर्म प्रयुक्तत्व, अकर्म प्रयुक्तत्व। छः नंबर टिप्पणी कह दिया स्वाभाविक स्वरूप से, वो स्वाभाविक रूप है उसका, तथा स्वाभाव्यमेव आत्मनो अवगम्यते, इसलिए आत्मा का जो स्वाभाव्य, स्वाभाव्य सात नंबर टिप्पणी कह दिया क्रिया कारक फल विपरीत स्वरूपमेव स्वाभाव्य, उस समय में क्रिया कारक फल इत्यादि नहीं रहते। आगे भाष्य में तथा स्वाभाव्यम एव आत्मनो अवगम्यते यस्मिन स्वाभाव्ये अभूत, जो को का अर्थ हो गया यस्मिन स्वाभाव्य, स्वाभाव्य अर्थात आत्मा, अर्थात उस आत्मा में तब एकीभूत अवस्था में था। टीका में किं तथा स्वाभाव्यम इति, किं तथा स्वाभाव्यम, ये जो तथा स्वाभाव्यात कह दिया, ये तथा स्वाभाव्यम क्या है, भाष्य में कहते हैं यस्मिन स्वाभाव्य अभूत, जिस स्वभाव में वो था, तो स्वभाव अर्थात वही आत्मस्वरूप। टीका में द्वितीय प्रश्नार्थम संक्षिपति, द्वितीय प्रश्न था कुत एष आगात, ये द्वितीय प्रश्न था, इसका संक्षेप से कहते हैं अभी भाष्य में, यतश्च स्वाभाव्यात् प्रच्युतः संसारी स्वभाव विलक्षण इति, जिस स्वभाव में था ये हो गया, और कुतो ऐसा आघात कहते हैं जिससे स्वाभाव्य से प्रच्युत होकर के संसारी बन गया। स्वाभाव्यात प्रच्युत सन संसारी अभवत, संसारी हो जाता है, जागृत स्वप्न में आया तो संसारी हो गया। क्यों कहते हैं स्वाभाव्य से प्रच्युत हो गया, अभी संसारी हो गया अर्थात स्वभाव विलक्षण हो गया, अर्थात स्वभाव विलक्षण मानने लगा। आठ नंबर टिप्पणी, स्वाभाविक स्वरूप विलक्षण अब मानने लगा, मैं तो ये संसारी हूँ कर्ता भोक्ता। इति एतद् विवक्षया पृच्छति पृच्छति गार्ग्यम, एतद् विवक्षया टीका में उक्ते अर्थे प्रश्नद्वयम् उत्थापयति, अर्थात यह स्वभाव में था और स्वभाव से प्रच्युत होकर के अभी स्वभाव विलक्षण हुआ, यह सब बोधन करवाने के लिए भाष्य में कहते हैं एतद् विवक्षया। तो एतद् विवक्षया पृच्छति गार्ग्यम, अभी राजा गार्ग्य को पूछता है प्रतिभान रहितम, गार्ग्य को अभी आगे प्रतिभान नहीं हो रहा है, वो जितना जानता था तो सब कह दिया, प्रतिभानम रहितम। क्यों राजा पूछता है, बुद्धि व्युत्पादनाय, उसको ज्ञान कराने के लिए, योग्य अधिकारी है तो उसको ज्ञान करा देते हैं। टीका में एतदिति तथा स्वाभाव्यम एव इति संबंधः, तथा स्वाभाव्यम ये जो ऊपर पंक्ति में तृतीय पंक्ति में दिया तस्मात् अकर्म प्रयुक्तत्वात् तथा स्वाभाव्यम, आगे चतुर्थ पंक्ति का अंतिम में दिया एतद् विवक्षया, एतद् का अर्थ होता है कि तथा स्वाभाव्यम विवक्षया, जो आत्मा का स्वाभाव्य है स्वरूप है उसका विवक्षया से राजा गार्ग्य को पूछता है। क्यों पूछता है, बुद्धि उत्पादनाय, बुद्धि भी उत्पादनाय, बुद्धि करवाने के लिए। टीका में एतदिति अधिकरणम अपादानम च गृह्यते, एतद् विवक्षया, एतद् का अर्थ कह दिए तृतीय पंक्ति में तथा स्वाभाव्यम, तथा स्वाभाव्यम यहाँ अधिकरण भी है अपादान भी है, क्योंकि को ऐसा अभूत और कुत ऐसा आगत, तो कहाँ था अधिकरण कहाँ से आया अपादान, दोनों हो गया। टीका में किमिति तम प्रति उभयम पृच्छते स्वकीयाम प्रतिज्ञाम निर्बोढ़ इति अभिप्रेत्य, अभी राजा ये बात ये उसको क्यों पूछते हैं अर्थात तो गार्ग्य को क्यों पूछते हैं, तो कहते हैं उत्तर देता है सिद्धांती, पूर्व पक्ष पूछता है किमिति तम प्रति उभयम पृच्छते, गार्ग्य को क्यों पूछता है, सिद्धांती कहता है स्वकीयाम प्रतिज्ञाम निर्बोढ़ राजा ने कहा था वेव त्वा ज्ञापयिष्यामि, तुमको मैं ज्ञापन करवा दूंगा, अपना प्रतिज्ञा निर्वाह करने के लिए राजा अभी गार्ग्य को पूछता है। इसको भाष्य में कह दिया बुद्धि व्युत्पादनाय, उसका बुद्धि करवाने के लिए। टीका में ननु शिष्यत्वात् गार्ग्येण एव प्रष्टव्यम् न चेद् अज्ञत्वात् न पृच्छति तर्हि राज्ञस् तस्मिन् औदासीन्यम् एव युक्तम् तत्राह, गार्ग्य यहाँ शिष्य है इसलिए गार्ग्येण एव प्रष्टव्यम्, शिष्य को प्रश्न करना चाहिए, और स चेत अज्ञत्वात् न पृच्छति, गार्ग्य अज्ञानी है उसको पता नहीं क्या पूछना चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर नहीं पूछता है राज्ञ राजा का तस्मिन विषय औदासीन, राजा का चुप होना चाहिए था, ठीक है जाने दो कौन झमेला में जाएगा, तो ये युक्तम कहते हैं तत्राह, विद्या का व्यापार में इस प्रकार नहीं होता है, इसलिए कहते हैं प्रतिदिन पढ़ते हैं ना कि माँ विद्युषा वही, अर्थात आचार्य में ये बुद्धि हुआ तो विद्वेष है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। को एव भाष्य में को एव तदा अभूत कुत एतद आगाती, जो दोनों प्रश्न है इति एतद उभयम गार्ग्येण एव प्रष्टव्यम आसित, बात ठीक है गार्ग्य के द्वारा ही ये दोनों पूछा जाना चाहिए, एतद उभयम अधिकरणम अपादानम, बार नंबर टिप्पणी दे दिया, ये दोनों गार्ग्य के द्वारा पूछा जाना चाहिए था, तथापि गार्ग्येण न पृष्टम इति, गार्ग्य के द्वारा पूछा नहीं गया इसलिए न उदास्ते अजात शत्रु, अजात शत्रु उदासीन चुप नहीं हो गया, क्यों कहेंगे अजात शत्रु को श्लोक पता है ना, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात न चाह न्याय न पृछत, नहीं पूछा तो बोलना नहीं चाहिए, कहता ऐसा नहीं है बोधयितव्य एव इति प्रवर्तते, तो उसको बोधन करवाना है इति प्रवर्तते, राजा पूछता है स्वयं क्यों ज्ञापयिष्यामि एव इति प्रतिज्ञातवान् प्रतिज्ञातत्वात्। राजा ने प्रतिज्ञा क्या था, ज्ञापयिष्यामि एव, ये नारद सनत कुमार बात में विचार में भी आता है। नारद पूछते पूछते सनत कुमार उत्तर देते हैं अंतिम में प्राण, तो फिर मान लिया अच्छा प्राण तो समष्टि है, चलो उसी का ज्ञान हो जाएगा तो सब हो जाएगा, वो चुप हो गया। तो फिर सनत कुमार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्राण से भी सत्य और श्रेष्ठ है। नारद चुप हो गया तो ठीक है, उसको तो शांत हो जाना चाहिए था, ये तो चुपचाप बैठे थे सनत कुमार। नारद वहाँ आकर के उनको आरंभ किया पूछना, तो उसका पूछना पूरा हो गया तो चुप हो जाना चाहिए था। कहते नहीं ऐसा नहीं, योग्य अधिकारी है तो ज्ञान कराना ये आचार्य का कर्तव्य होता है। प्रतिज्ञा तत्वात् राजा ने प्रतिज्ञा की थी। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाश्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमगद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।